depresji. Nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 maja. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unia Europejska 15 lat po największym rozszerzeniu. Nasza korespondentka z Brukseli opowie o finansach wspólnoty. Pożar w restauracji Wierzynek w Krakowie wybuchł w piwnicy, a w lasach bez zmian nadal istnieje duże zagrożenie pożarowe. Mija 15 lat od największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa naszego regionu. 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 krajami weszła do wspólnoty. Od tego czasu Unia bardzo się zmieniła, musiała zmagać się z kolejnymi kryzysami, głównie finansowymi. Co ciekawe, powodem nie były państwa, które wtedy weszły do wspólnoty, czego się obawiano. Kilka lat po tym największym rozszerzeniu Unia musiała zmagać się z kryzysem finansowym, który uderzył przede wszystkim w kraje starej piętnastki. Różnice w sytuacjach gospodarczych pozostały do teraz, powiedział mi ekspert brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Karel Lanu. Jeśli spojrzy się na sytuację finansową państw z Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład Polski, to widać, że są one w o wiele lepszej kondycji niż Europa Zachodnia. Tu wyjątkiem jest może Holandia i państwa skandynawskie, ale na pewno kraje południa czy państwa opiekuńcze jak Francja i Belgia są w dużo gorszej sytuacji, jeśli chodzi o finanse publiczne. Gospodarka wyznaczyła nowy podział w Unii na północ i południe, co nie oznacza, że podziały na wschód i zachód już się zatarły. Kraje naszego regionu nieustannie zarzucają Europie Zachodniej protekcjonizm gospodarczy, a ta z kolei odpowiada, że walczy z dumpingiem socjalnym. Sięgała też po inne zarzuty o brak solidarności w kryzysie migracyjnym. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W 15. rocznicę akcesji premier Mateusz Morawiecki zaprosił do Warszawy przedstawicieli krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii. Hasło spotkania to Razem dla Europy. Właśnie powinno się rozpoczynać. Dyplomaci z 10 krajów, które zostały ostatnio przyjęte do wspólnoty, razem uczcili rocznicę w Stanach Zjednoczonych. Ambasador RP Piotr Wilczek wyraził przekonanie, że rozszerzenie Unii przyczyniło się do wzmocnienia więzi transatlantyckich. Podkreślił, że Polska jest dla Stanów Zjednoczonych ważnym partnerem w Unii. Polska jest w takiej wyjątkowej sytuacji, że stara się odgrywać rolę lidera w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej. Polska i Chorwacja zainicjowały projekt Trójmorza. Współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi bardzo mocno. Polska przejmuje inicjatywę w Unii. W uroczystości w rezydencji polskiego ambasadora w Waszyngtonie wzięli również udział członkowie administracji amerykańskiej oraz przedstawicielstwa Unii w stolicy USA. Pożar w piwnicy krakowskiej restauracji Wierzynek przy rynku. Ogień udało się już ugasić, informuje rzecznik Straży Pożarnej w stolicy Małopolski, kapitan Bartłomiej Rosiak. Pożar wybuchł w pomieszczeniach piwnic, gdzie były pomieszczenia magazynowe, gdzie składowano artykuły spożywcze, jak również urządzenia chłodnicze. Udało się go dosyć szybko ugasić, wystąpiło dosyć spore zadymienie. Na tą chwilę pożar jest ugaszony, nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Jeszcze przewietrzamy te pomieszczenia i kontrolujemy pod kątem obecności tlenku węgla po to, aby można było bezpiecznie wrócić do użytkowania tych pomieszczeń. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, ustalają je biegli. Mimo ostatnich przelotnych opadów deszczu poza trzema województwami w całym kraju nadal istnieje duże zagrożenie pożarowe. Tak mówił w Polskim Radiu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Dodał, że nie ma zakazów wstępu do lasów. Generał Suski podkreślił, że w ciągu 4 miesięcy tego roku strażacy wyjeżdżali do pożarów dwukrotnie częściej niż rok temu w analogicznym czasie. Powodem jest generalnie susza, natomiast ponad 90% pożarów lasów, traw i nieużytków jest spowodowana działalnością człowieka. Siłka jest wysuszona i to od wielu tygodni. Opadów nie było, wilgotność jest niewielka i te opady, które były do tej pory, nie spowodowały, że to zagrożenie jest mniejsze. Zagrożenie pożarowe nie występuje w województwach małopolskim, podkarpackim i częściowo w województwie śląskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na wschodzie lokalnie burza, a nawet grad. Wysoko w Tatrach śnieg. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 11 stopni, w Gdańsku 14, w Koszalinie 15, w Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Krakowie 16, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Augustowie 17, w Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu 18, a w Bydgoszczy 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

All day wanna play, wanna rock with her. All day, every day on the block with her. My city, oh, really be popping, huh? Six foes, hip-hop, and locking up. We changed the lane, remain the bang. Little bit of joy with a lot of pain. Is he Snoop Lion or Doggy Man? What? Ask me again, I'll tell you the same. D.O. Dub with the key to the city. Me and Pete, we go do our day. Rip down, put my foot down. And if I'm in your town, then I got to get down. Fight nights in Vegas. Bright lights, we made it. Slated, slightly faded. Californicated and highly motivated. Do Los Angeles zabrał nas sam Snoop Dogg. 11 minut po 10. Przodownicy lektury. I redaktor Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Witamy Państwa w ten piękny majowy dzień, 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. No mamy co świętować, ale my tutaj mamy taki postscriptum do innej rocznicy, ponieważ dziś gościem do południa jest Mariusz Czubaj, autor powieści Około Północy. To ja, dzień dobry. I ta rocznica była obchodzona bardzo uroczyście na antenie Trójki 23 kwietnia, czyli 8 dni temu. To była 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy. To był nasz Dzień Komedy z kumulacją wieczorną, koncertem zespołu EAPS z nowymi wersjami utworów Komedy. I ty zaczynasz w ogóle swoją książkę od opisu pogrzebu po prostu. To się w tym te kilka dni później, tuż po śmierci Komedy zaczyna. Tak, 5 dni później zaczyna się moja powieść Na Powązkach. Koło południa, bo pogrzeb był w granicach godziny 11. Muszę powiedzieć, że znalezienie materiałów takich, które były mi potrzebne do opisania na przykład tego pogrzebu, krótka scenka wydawałoby się, ale mnie frapowało jedno, czego nigdzie nie mogłem znaleźć, mianowicie jaka wówczas była pogoda. I jaka była pogoda? Jak powiedział jeden z moich rozmówców, pan Włodzimierz Nachordy, który grał na pogrzebie Komedy, powiedział, wzruszył ramionami i powiedział, no jak to, jaka taka zwyczajna. Ale rozmawiałeś, przygotowując tę scenę i tę książkę z gigantami polskiego jazzu, między innymi z Tomaszem Stankiem, któremu dziękujesz w posłowie. To był pewnie jeden z jego ostatnich wywiadów. To nawet nie był wywiad. To były szereg naszych rozmów telefonicznych, z których dowiadywałem się o tym, że z panem Tomaszem jest coraz gorzej. I to był zresztą jeden z takich asumptów do tego, żeby tę powieść jednak napisać i pisać ją w miarę szybko i zbierać materiały szybko, dlatego że uświadomiłem sobie kilka rzeczy. Niby ten jazz i ten Komeda jakoś tak hula w powietrzu, prawda? Wydaje się, że on jest jakimś takim wiecznym duchem, który w tej naszej polskiej kulturze jest. Ale gdyby popatrzeć sobie na to bardziej analitycznie i na przykład gdybyś miał wskazać polską powieść opisującą środowisko jazzowe, niekoniecznie w tamtym momencie, chociaż tamten byłby najciekawszy. Potrafię wskazać jedno, to są Ekscentrycy Włodzimierza Kowalewskiego, ale tam nie występują gwiazdy jazzu, tylko to są po prostu ludzie, którzy grają jazz. Oczywiście, że tak, ale poza tym właściwie nie ma. Jeżeli byśmy szukali filmów, no to mamy oczywiście, był jazz Falka, prawda? Świetny. Ale świetny, ale on opowiada o wcześniejszej fazie. I to jest pewien paradoks. To znaczy paradoks polega na tym, że ten jazz cały czas gdzieś hulam wokół, natomiast nigdy nie stał się właściwie tematem fabularnym, ani powieściowym, ani filmowym, ani serialowym, więc tym bardziej uznałem, że no trzeba coś takiego zrobić. To jest też kryminał. No jest. Bohaterem tego kryminału jest kontrabasista, taka właściwie postać tragiczna. No, człowiek, który ma bardzo mroczną i przeszłość, a i niejasną teraźniejszość. To prawda. Zdrowo pod kopułą to on też nie ma ze względu na tę przeszłość. Powiedzmy sobie, on jest troszeczkę starszy od innych moich bohaterów. Świadomie przeżył II wojnę światową, robił tam rzeczy zwyczajnie straszne. I jakieś ciśnienie historii, mówiąc krótko, powraca. Ta historia nie daje mu spokoju. I on w pewnym momencie musi ten kontrabas odłożyć. No i tak stać taką inkarnacją złego Tyrmandowskiego. Tak, mamy dla państwa dwie książki około północy. Wiadomo, jaki jest mail, na który trzeba pisać. czarny@polskieradio.pl. A teraz na pożegnanie. Dźwiękowy dowód na to, że Mariusz Czubaj nie tylko umie pisać, ale umie też grać i zagra utwór, o którym w swojej powieści wspomina. Oj, chyba pierwszy raz się zdarzyło, że w przodownikach lektury gość zagrał na jakim instrumencie. Mariusz Czubaj i Mariusz Cieślik. Oczywiście w sprawie książek czarny@polskieradio.pl. Aha, zaproszenia na imprezy do Wrocławia już wszystkie rozdane, także w tej sprawie proszę nie pisać, tylko i wyłącznie mamy jeszcze książki dla państwa. Jest 16 minut po 10, a ja zapraszam państwa do jednej ze stolic światowego jazzu, czyli do Nowego Jorku.

I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Producent, który stoi za tym nagraniem, nazywa się Tom Misch, ma 24 lata, dobrze policzyłem, tak? I jest Londyńczykiem i właśnie robi muzykę, której Państwo posłuchali. Bardzo przyjemną, bardzo nowoczesną i słucha się tego z prawdziwą przyjemnością. To jeszcze jeden świetny producent, tym razem z Kanady. It's hard to let it go, let it fall away, you never would. It seems so much more, so intense, so you never find a way to forgive, to forget, to be unconditional. We don't have to fight, no, no. This is the time to be turned on the floor. We just have to walk through that door. We don't have to fight, oh, oh. This isn't the time to be tumbling on the floor. We just have to walk through the door. Mama house, you can need money, money, the root of your mama house. Mama need food to mama, she came for her future spouse. How do I do the things that I do when your mama blow? I'm like the baby daddy and daddy ain't round enough. I'm watching my baby grow up alone in the mama house. Just a bitch writing these rhymes, I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. Ain't she better than my exes? Pistol weapon, gun token, love making heaven. Still be ending up and hope that I make it to heaven. Seven matches, seven, and my mama became a reverend. In my mama house, a sanctuary. I got new goals, got new bitches. Be a better brother, start calling my women bitches. Red, gold, green, go gang, do it right, and we never do it wrong. Praying that we see them the day. Tak sobie myślę, że właściwie to Kate Ranada mógłby już zrobić jakąś nową płytę i pokazać to, co potrafi, a potrafi bardzo dużo, bo od wydania albumu 19 Procent minęło już ponad 3 lata. Kate Ranada Together, a razem z nim Aluna George i Gold Link. A w studiu gość Grzegorz Urban. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak, tutaj wokół Myśliwieckiej dzisiaj dużo różnych imprez. Miał kłopoty Grzegorz z zaparkowaniem, ale się wszystko udało. Mam do ciebie pytanie, na które odpowiesz dopiero po tej piosence. Ile razy, powtarzam, ile razy słuchałeś tego utworu i dlaczego musiałeś go tyle razy posłuchać? Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Dziki pies ma toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Karambola, obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, fuj ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. No właśnie, rozmawialiśmy tutaj z Grzegorzem o pogodzie. Dlaczego, inaczej, ile razy słuchałeś tego utworu? O, to jest pierwsze pytanie. To jest dobre pytanie, ale chyba nie potrafię na nie odpowiedzieć tak w postaci podać konkretnej liczby, bo doskonale znam tą piosenkę. Znałem ją wcześniej, ale teraz ją poznałem jeszcze bardziej tak dogłębnie, dlatego że aranżowałem. No właśnie, dlaczego to zaraz tak powiem. Otóż Grzegorz popełnił coś, co jest szalenie ważne i co tak naprawdę zwizualizuje się 4 maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Od 19 rozpocznie się koncert Chórem za Europą. Chóry znakomite, bardzo znane, wykonają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. I Grzegorz jest właśnie tym człowiekiem, który wykonał tę najczarniejszą robotę, czyli musiał zrobić wszystkie aranżacje. Ja bym to tak nie nazwał najczarniejszą, najprzyjemniejszą, bym tak powiedział. No dobrze, ale tak naprawdę musiałeś zrobić, no i właśnie, czy to było trudne zadanie? Może powiem tak. Zawsze jak podchodzę do koncertu, czy do każdej piosenki, którą aranżuję, zawsze jakiś jest ukryty problem. Z reguły tak zauważyłem, że jeśli coś na pozór jest proste, jak się słucha danej kompozycji, wydaje się, no prosta harmonia, prosty rytm, nie będzie problemu, pójdzie to bardzo szybko. I z reguły jest to dosłownie na odwrót. Jaki problem był w piosence Rower? Myślę, że to, po pierwsze, żeby zachować tą lekkość, ten drive gitarowy, jednak jakby tutaj mamy do czynienia nie z typową jakby solistką czy solistą, tylko jednak rolę solistów przejmują chóry. I teraz jest, no było takie pytanie i trzeba było się zastanowić dosyć długo, jak to zrobić, żeby to nie zatracić, żeby nie przytłoczyć też ciężarem głosów, ale tutaj akurat też bardzo dużą pracę wykonała Ania Rzeczek z Kamilem Mokrzyckim z Sound & Grace, za to bardzo dziękuję. Sound & Grace wystąpi na tym koncercie, to od razu dodajmy. A to, bo to może była mała tajemnica, już zdradziłem. I co? No, myślę, że mam nadzieję, jakoś, że się spodoba. Jakoś poszło, tak? A skąd w ogóle pomysł na taki koncert? Skąd? W sensie, że chóry, tak? Tak, że chóry. To jest też dobre pytanie. Myślę, że na to pytanie wpadł głównie Bolek Pawlica. Czyli reżyser, tak, tak, scenarzysta reżyser całego projektu. Myślę, że tak do tej pory osobiście nie pamiętam takiego koncertu, w którym, koncertu oczywiście rozrywkowego, w którym rolą solisty tylko są brane pod uwagę chóry. I to aż 5 chórów. I myślę, że chóry są taką troszeczkę jakby odpowiednikiem ludzi, tłumu. No, myślę, że to jest tak, jakbyśmy chcemy zaprosić wszystkich do śpiewania, wspólnego takiego piknikowego wręcz. I myślę, że tutaj chyba kierowano się tą myślą, wybierając właśnie chóry, a nie solistów. A kto dokonał selekcji utworów, które będą? No bo właśnie wspomniałeś o tym, że będzie można sobie pośpiewać, tak, bo to tak. Są bardzo znane piosenki. Generalnie był to wybór wspólny, to tak już wymieniłem wcześniej Bolka Pawlicę, ale i Dorotę Szpetkowską, i Annę Winnicką. Myślę, że tutaj też radio pomogło. Każdy gdzieś tam myślał nad stosownym repertuarem, jednak to jest wybrane te najbardziej popularne piosenki z ostatnich, tak, z ostatniego 15-lecia i wszystkie były oczywiście na liście przebojów tak. programu trzeciego i to bardzo wysoko. Z reguły docierały do pierwszego miejsca. Chciałem cię jeszcze zapytać o taką rzecz, czy był jakiś taki utwór, z którym szczególny problem miałeś przy aranżowaniu go? Nie było. Ja może będę wymieniał te utwory, żeby ci może przypomnieć, nie. Tak. Lech Janerka, Rower, to już słuchaliśmy. Bombonierka, Grzesia Turnała. Później... No Grzesio Turnał to nie było proste faktycznie ze względu i na tempo, i na ilość tekstu z reguły, no Grzegorz Turnał. Ale który... wiesz dlaczego? Bo on słucha non-stop Steely Dana. Oni nie robili prostej muzyki i tam gdzieś zafascynowany. No i od wielu lat tak. Grzegorza Turnała po prostu uwielbiam, ubóstwiam tak. I to jest, no, to mój guru. Coś nas łączy jeszcze oprócz uwielbienia do muzyki. A powiedz, jak poradziłeś sobie z maszynką do świerkania? No to wyciągasz takie perełki, że tak powiem, z tego koncertu. Bo to są trudne utwory. Tak, właśnie. Tak jak wcześniej wspomniałem, że na pozór proste melodie, które nam się wydaje i nie wiem, człowiek, który słucha tego w radio, w telewizji, wydaje się, że to jest takie proste, prawda? Ale jednak no tutaj maszynka do świerkania... sam jestem ciekaw, jak wyjdzie. Powiem szczerze. Myślę, że wyjdzie ciekawie. Wyjdzie lekko, bo to też będzie wykonywane przez chór Agaty Staczkowskiej, czyli przez dosyć młode osoby. I myślę, że... No co tam może być? No, tylko pozytywna energia. Dobrze. Grzegorz Urban dzisiaj był naszym gościem w audycji Do Południa. Dziękuję. Człowiek, który zaaranżował cały ten koncert, wszystkie utwory, które zostaną tam wykonane. Ja powiem Państwu, z przyjemnością będę prowadził ten koncert, a przyjemność polega również na tym, że miałem okazję kiedyś śpiewać przez kilka lat w bardzo poważnym chórze, uwaga, u pana Stanisława Staczkowskiego świętej pamięci, czyli taty Agaty. I chóry były zawsze dla mnie takim pięknym organizmem, którego wypływało dużo bardzo pięknej energii. Grzegorzu, dla ciebie i dla państwa, aha, może jeszcze powiem tylko, że O 19 spotykamy się 4 maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wówczas rozpoczniemy ten cały koncert. Będą między innymi takie utwory, jak już wspomniane przeze mnie, Rower, Bombonierka, Londyn Ir, Maszynka do Ćwierkania, Kto tam, Heja, kto jest w środku oczywiście, W pięciu smakach Moniki Brodki, Boso Zakopauera, Trójkąty i kwadraty Dawida Podsiadło, Wojenka, Laocze, Pielgrzym Tilawu, Dobry moment Korteza, Weź nie pytaj Pawła Domagały czy Kurier Krzyśka Zalewskiego. Zatem rzeczywiście znakomite kompozycje, bardzo znane utwory. Będzie sobie można pośpiewać razem z chórami i zapraszam w imieniu Grzegorza wszystkich artystów, którzy tam się pojawią. A teraz dla ciebie i dla państwa mam coś takiego niezwykłego. Otóż skąd to takie churalne śpiewanie? Ono kiedyś było jeszcze w 10 wieków temu mniej więcej w Europie, w czasach średniowiecza, a później to pojechało sobie gdzieś tam razem z tą migracją taką europejską do Ameryki. I w sposób absolutnie znakomity te chóry wykorzystali czarni, którzy zaczęli śpiewać gospel. I chóry gospelowe są naprawdę przecudowne. Zatem zapraszam cię teraz na Bronx. Rok 1986. Wielka trasa koncertowa zespołu U2. Wchodzą do jednej z katedr na Bronxie. Tam jest chór. I co się dzieje? Znam to nagranie. Posłuchajmy. Looking for Pamiętam, że kiedy obejrzałem pierwszy raz ten film, po prostu ciarki po plecach cały czas w trakcie tego właśnie nagrania. Rattle and Hum, płyta koncertowa zespołu U2, nagrana podczas trasy po Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo odniesień do różnych muzycznych, pięknych miejsc. No i fantastyczny film, ogląda się go od początku do końca. A skoro zrobiło się tak filmowo w Trójce, to... 21. przegląd filmowy Kino na granicy. W Cieszynie jest nasz specjalny wysłannik Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. No i wreszcie zawitała też piękna pogoda do Cieszyna. Wcześniej była absolutnie filmowa. No i bardzo dobrze. Do piątku jeszcze, do 3 maja, przegląd Kino na granicy po obu stronach Olzy. A ze mną dziś gość, który ma naprawdę wspaniałą reprezentację filmową, Dorota Rockplo. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiedzialna za kostiumy w wielu polskich, nie tylko polskich filmach, ale tak szybko policzyłem, że chyba najwięcej filmów ma Marcin Dorociński, bo aż 14, ale to nic dziwnego, no bo jest bohaterem retrospektywy, a gdzieś w tej czołówce również ty. No, aż 14 nie ma, ale jest 5. Tak mniej więcej. Jak chyba byś przypomniała, co pokazujesz? No jest, w tym roku? Jest serial, jeden odcinek Głębokiej Wody Magdaleny Łazarkiewicz. Jest Plac Zbawiciela Krzysia Krauzego i Joasi Kos-Krause. Bardzo ważna tutaj projekcja, chociaż no już nazwijmy to pozycja historyczna, tak, ale bardzo ważna dla polskiego kina, przypomniana tu w Cieszynie. Mm. Tak, i no jest Donbas Sergieja Łoźnicy, jutro zresztą. Jest film Zakończenia. O tym za chwilę. I Zabawa, Zabawa. I Zabawa, Zabawa. No właśnie, ale tak się też składa, że kostiumy w filmie, natomiast kostiumy również na wystawie. Okazuje się, że kostium również, tak przynajmniej twierdzisz, nie ma granic. Nie ma granic, tak. I zresztą jest wystawa po stronie czeskiej w Domu Kultury. Był to pomysł Marka Gajdy i Marty w zeszłym roku, którzy się zajmują tutaj wystawami. I w zeszłym roku, kiedy byłam też gościem festiwalu, w którym się zakochałam, bo jest to szalenie miły festiwal, mieli taki pomysł i, no i doprowadziliśmy go do finału. Do realizacji. No tak, i właśnie i jesteś też jedną z tych osób, jednym z twórców, którzy powodują, że nie ma rzeczywiście tej granicy, bo wystawa po stronie czeskiej i wiem, że na przykład za chwilę będziesz oprowadzała rektora Szkoły Filmowej w Łodzi, Mariusza Grzegorzka, po tej właśnie wystawie. Tak. Co tam pokazałaś? Pokazałam projekty. To, co jest najciekawsze dla widza, prawda? To, co się od początku do samego wykonania. Więc jest kilka projektów, które i są wykonane jakby kostiumy, które grały też, tak jak sukienka Biedronki z Miasta 44. Są kostiumy z Hiszpanki, z Nikifora, Krzysia Krauzego. No i wiadomo, że projekty to jest. Czyli taka też rzecz. Kawałek historii polskiego tak, kina. Absolutnie. Biorąc pod uwagę twoje francuskie pochodzenie, no to myślę, że świetnie zawsze był ci znany styl Brigitte Bardot, że miałaś to wyczucie tego stylu. No i ciekaw jestem, czy można byłoby powiedzieć, że właściwie projektowałaś dla niej kostiumy? W zeszłym roku. Powiedzmy sobie szczerze, że projektowałam można tak powiedzieć, bo robiłam kostiumy do filmu Lecha Majewskiego, który się nazywa Bebe Cudowna. No i miałam szczęście jakby... I nawiązuje rzeczywiście do postaci Brigitte Bardot, chociaż tutaj chodzi raczej o wyobrażenie bohatera, tak? Tak, oczywiście, ale miałam takie zadanie jakby wykonania kostiumu z Pogardy, jeden do jednego. Czyli szalenie trudne zadanie. Słynny film Jacques'a Godarda. Godarda. I zrobiliśmy ten dubel, co nie było łatwe, ale było wielką satysfakcją. Opaska na czole, pamiętam. Nie, to jest taka... To jest inny kostium. To jest taki kostium zielonkawy, pistacjowy, z takimi naszyciami czarnymi i bardzo ładnie wykończony Pod szyją. Czyli trzeba było odtworzyć rzeczywisty kostium Brigitte Bardot z tego filmu, z Pogardy. Bardzo interesujące. Zobaczymy to na ekranie, kiedy Lech Majewski skończy swój film. No i dwa słowa o filmie otwarcia. Zapraszamy do Cieszyna po jednej i drugiej stronie, do piątku. I właśnie w piątek to już będzie oficjalne zamknięcie, 12:30 i... No i powrót Magdy Łazarkiewicz. Uważam, że film niesamowity, bardzo przejmujący. Wydaje mi się, że Magda jest w swojej świetnej formie. No jest przygnębiający na pewno, bo pokazuje hipokryzję w rodzinie. Tak, bo to jest opowieść o dziewczynie, która została właściwie porwana do domu publicznego w Niemczech, wraca do małego miasteczka. Historia prawdziwa. Wolę nie opowiadać, bo uważam, że każdy powinien pójść i zobaczyć i przeżyć to samemu, prawda? Natomiast jest to na pewno bardzo ważny film Magdy. I duże emocje. Zapraszamy to w piątek na zakończenie. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce, w studiu Trójki. Dzięki wielkie. Dorota Rockplo, autorka kostiumów. A my bardzo dziękujemy Ryszardowi Jaźwińskiemu. Mam nadzieję, że odwiedzi coś takie miejsce w Cieszynie, które nazywa się Wenecją Cieszyńską. To jest taka mała rzeczka i tam są bardzo przyjemne i miejsca, gdzie można dobrze zjeść. No i te cukiernie cieszyńskie, które są po prostu niesamowite. A jeszcze specjalność wyjątkowa, kanapki cieszyńskie. Cieszyn przepiękny, naprawdę przepiękny. Byłem też niedawno i jestem zafascynowany tym cudownym miastem. No to skoro było filmie, to będzie teraz muzyka filmowa z najsłynniejszego, najgłośniejszego serialu, albo inaczej, inspirowanego tym serialem, najbardziej wysoko, albo inaczej, najwyższy budżet w historii kina, w historii telewizji, czyli muzyka inspirowana serialem Gra o Tron. You baptize me. This life sometimes got me on my knees. I've been praying for redemption, learned my lessons. My pain is my therapy. Cutting all ties, won't you baptize me? Oh, set me free. Set me free.